Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już 9 godzin trwają rozmowy premier Kopacz z górnikami. Podobno mają się ku końcowi. Nic nam nie grozi ze strony terrorystów, przekonuje prezydent, ale mówi też, że państwo musi być lepiej przygotowane na ewentualny kryzys. W tym serwisie także o tym, co zrobić, by ferie były bezpieczne. Jest chętny do przejęcia 3 z 4 zagrożonych likwidacją kopalń. Firmie Universal Energy zależy na przejęciu zakładów Brzeszcze, Bobrek Centrum i Sośnica Makoszowe. Universal Energy zwróciła się do władz kompanii węglowej z propozycją podjęcia rozmów w tej sprawie. Tymczasem podczas toczących się od 9 godzin na Śląsku rozmów z górniczymi związkowcami premier Ewa Kopacz powiedziała, że przekazanie kopalń do spółki restrukturyzacji kopalń nie będzie automatycznie skazywało ich na likwidację. Prezydent Gliwic wyjaśniał, że konieczna będzie zmiana statutu SRK, dzięki czemu kopalnie będą mogły wprowadzić programy naprawcze i udowodnić, że wydobycie w nich jest opłacalne. Tłumaczył, że będzie możliwa działalność produkcyjna. Rządowy plan zakłada stworzenie nowej spółki węglowej, która będzie skupiać najbardziej rentowne kopalnie. 4 najmniej perspektywiczne miałyby zostać przesunięte do spółki restrukturyzacji kopalń. Jedną z kopalń miałby przejąć się Węglokoks. Opozycja i związkowcy chcą, by prezydent włączył się w spór górników z rządem, ale Bronisław Komorowski odpowiada, nie taka jest rola głowy państwa. Nie chcę stać się częścią sporu, do czego zachęcają mnie niektóre apele, głównie opozycji. Prezydent powinien zajmować postawę nieprzeszkadzania rządowi, ale powinien zajmować pozycję gotowości udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemu. Szef PiSu, który pojechał do Rudy Śląskiej wspierać związkowców, przekonywał, że prezydent powinien zawetować ustawę o restrukturyzacji górnictwa. Powinien to zrobić. To jego święty obowiązek. Jarosław Kaczyński obarczał winą za obecną sytuację rząd, obiecywał pomoc górnikom, ale został chłodno przyjęty. Jak powiedział kiedyś Jarosław Kaczyński, że coś Śląsk jest patologią, a teraz jest za nami, bo jest przeciwko PO. I taka jest prawda. Nic więcej, w ogóle się nami nie przejmują, tylko dbają o swoją kampanię, dbają o to, żebyśmy na nich zagłosowali. Żony górników, które przyjechały do Warszawy prosić o wsparcie prezydenta, ostatecznie zostały przyjęte przez Annę Komorowską. Żadnych wiążących deklaracji nie było. W Polsce nie ma bezpośredniego zagrożenia atakami terroru, do jakich doszło w ostatnich dniach we Francji. Takie jest najważniejsze ustalenie po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent przekonywał po tym spotkaniu, że nic nam nie grozi ze strony terrorystów, ale państwo musi być lepiej przygotowane na ewentualny kryzys. Szef BBN, generał Stanisław Koziej, mówił, że ostatnie ataki we Francji miały inny charakter i innych autorów niż pamiętny atak na WTC. To jest zupełnie inne zagrożenie terrorystyczne niż doświadczyły go Stany Zjednoczone 11 września. Jest to zagrożenie atakami przez obywateli własnego kraju, którzy zdobywają doświadczenie profesjonalne, uczestnicząc w działaniach na Bliskim Wschodzie, w Syrii czy w Iraku. Parlament Europejski uczcił dziś minutą ciszy pamięć 17 ofiar ostatnich zamachów terrorystycznych we Francji. Ci ludzie zginęli, bo bronili tego, czego nie chcą fanatycy, satyry i wolności słowa, mówił szef Europarlamentu Martin Schulz. Tymczasem prawnik satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, w którym muzułmańscy ekstremiści zastrzelili 12 pracowników, zapowiada, że w kolejnym numerze pisma, który jest przygotowywany przez ocalałych ze środowego ataku na redakcję, z pewnością znajdą się karykatury proroka Mahometa. Nie ustąpimy w żadnej mierze. Jeśli tak by się stało, to wszystko nie miałoby sensu, mówi Richard Malka. Kolejne wydanie będzie miało nakład 1 000 000 egzemplarzy i zostanie przetłumaczone na 16 języków. Dzień po demonstracjach przeciwko terroryzmowi i marszach poparcia dla wolności słowa, w których we Francji wzięło udział prawie 4 miliony osób, twórcy następnego numeru zapowiadają, że nie zmienią swojej polityki redakcyjnej. Zimowe ferie za pasem. Kilka dni dzieli mieszkańców niektórych województw od zimowego wypoczynku. Warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych. Jeśli wysyłamy na ferie swoje pociechy, warto mieć pewność, że wyjazd będzie bezpieczny. Wszystko zaczyna się od podróży. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego zaczną w najbliższym czasie w całej Polsce kontrolę autokarów. Pocieszający jest fakt, że zdecydowana większość z nich, wożących nasze pociechy, jest w dobrym stanie technicznym. Z roku na rok zatrzymujemy coraz mniej dowodów rejestracyjnych. Mówi Adam Bielakowski z ITD. Ważne jest też miejsce, w którym dzieci spędzą zimowe ferie. Organizator powinien zarejestrować swoje kolonie. Rejestracja bowiem wypoczynku w elektronicznej bazie gwarantuje rodzicowi, że jest przygotowana kadra. Wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Katarzyna Góralska. Jeśli na ferie wybieramy się własnym samochodem, należy sprawdzić jego stan techniczny, a w szczególności... Ogumienie, właściwe ogumienie, akumulator i kwestia właściwego oznaczenia, kamizelka odblaskowa. Mówi komendant stołeczny policji Marcin Domaracki. Jako pierwsi rozpoczną ferie mieszkańcy m.in. Mazowsza i Dolnego Śląska, a ostatni mieszkańcy województw śląskiego, pomorskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz lubelskiego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Powtórzę jeszcze jedną informację. Rozmowy premier Ewy Kopacz ze związkowcami w sprawie kopalń mogą się skończyć w ciągu godziny. Dowiedziało się Polskie Radio. Wcześniej podawano, że te negocjacje mogą potrwać całą noc. To był serwis Trójki. A teraz sport, Adam Malecki. Cristiano Ronaldo znowu najlepszy na świecie. Drugi rok z rzędu i trzeci raz w swojej bogatej w gole. Efektowne sztuczki i potężne strzały karierze. Portugalczyk wyprzedził w głosowaniu Niemca Manuela Neuera i Argentyńczyka Lionela Messiego i zgarnął złotą piłkę, nagrodą przyznawaną przez FIFA i magazyn France Football. W Portugalii pewne już się szykują, by postawić Cristiano kolejne pomniki. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nigdy nie przypuszczałem, że wygram tę piłeczkę aż trzy razy, ale mam nadzieję nie zatrzymać się na tym wyniku. Chciałbym dogonić Messiego już w przyszłym sezonie. Cieszył się Ronaldo podczas ceremonii w Zurychu, ale według komentatora sportowego telewizji RTP Paulo Sergio, Cristiano już teraz znalazł się w galerii nieśmiertelnych legend piłki nożnej. Dziennikarze wyliczają zeszłoroczne sukcesy CR7 i zgodnie przyznają, że nagroda jest w pełni zasłużona. Media porównują jego osiągnięcia do sukcesów najbardziej znanych portugalskich piłkarzy, legendarnej Czarnej Pantery, czyli zmarłego w ubiegłym roku Eusebio oraz Luisa Figo. Ronaldo jest jak oni obaj razem wzięci, stwierdził jeden z telewizyjnych komentatorów. List z gratulacjami błyskawicznie wystosował nawet premier Portugalii. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Podczas gali w Zurychu przyznano także inne nagrody, choćby te dla najlepszego trenera. Otrzymał ją selekcjoner reprezentacji Niemiec Joachim Löw. Jak lwy w rajdzie Dakar walczą nasi reprezentanci. Dzisiaj jechali motocykliści i kładowcy, bo kierowcy samochodów i ciężarówek odpoczywali. Trasa odcinka w dużej mierze wiodła przez największą na świecie solną pustynię. Sól dała się we znaki szczególnie Jakubowi Piątkowi. Debiutującemu w Dakarze motocykliście padła elektronika i maszyna odmówiła posłuszeństwa. To oznacza koniec rajdu dla młodego Polaka. Jedzie za to drugi Jakub Przygoński. Dziś był 19, awansował na 16 miejsce w klasyfikacji generalnej. Niestety prowadzenie w generalce kładów stracił Rafał Sonik. Dzisiaj był szósty na mecie, tracąc do głównego rywala Ignacio Casale 27 minut i 42 sekundy. W klasyfikacji Polak musi odrobić do Chilijczyka 6 minut i 49 sekund. Jak natchniona po triumfie w Pucharze Hopmana gra Agnieszka Radwańska. Polska tenisistka od zwycięstwa rozpoczęła rywalizację w turnieju w Sydney. Pokonała francuska Alizę Cornet 6-3 i 6-2. Do walki wkracza w tym całym turnieju Jerzy Janowicz. Jego pierwszym rywalem jutro będzie utalentowany 19-latek z Australii, Nick Kyrgios. I jeszcze przypomnienie jakże ważnej informacji dla wszystkich miłośników piłkarskiego klubu Korona Kielce. Radni miasta zdecydowali o przekazaniu spółce Korona S.A. blisko 8 milionów złotych. To oznacza, że odsunięte zostało widmo likwidacji spółki i wycofania klubu piłkarskiego z rozgrywek ekstraklasy. Temperatury jutro raczej wczesnowiosenne, w Suwałkach 5 stopni, w Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie i Zakopanem 6, w Gdańsku, Kielcach i Warszawie 7, w Łodzi i Poznaniu 8, w Katowicach 9, w Krakowie 10, a we Wrocławiu 11. W południowej części kraju sporo słońca, na pozostałym obszarze raczej chmury i opady deszczu i wciąż bardzo silny wiatr nad morzem i wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. W ubiegłym tygodniu prezentowałem Państwu płytę Jazz Workshop alcisty Halla McCusicka, który zaprosił do współpracy 8 muzyków, a także 6 aranżerów, zarazem kompozytorów, aby przygotowali mu program wedle własnego nieskrępowanego uznania. Nosa miał dobrego, bo jeśli już nie bardzo pamiętamy samego McKusicka, o tyle aranżerzy okazali się panami z wielką przyszłością. No, może z jednym wyjątkiem. Niechcący sam się wciągnąłem w zabawę. Najpierw z omawianej płyty dziełko kolejnego autora, a potem jakieś jego późniejsze dokonanie. Ale zdążyłem tak potraktować tylko dwóch, Gila Evansa i George'a Russella, resztę siłą rzeczy zostawiając na dziś. No i oto ciąg dalszy. Z płyty Jazz Workshop posłuchajmy propozycji John'ego Mandela o tytule Tommy Hawk. Solistami są McKusick, saksofon alt, Art Farmer, trąbka i Sol Schlinger, baryton. Johnny Mandel był wówczas, czyli w 56 roku, facetem, który jeszcze próbował coś grać i zaczynał dopiero pisać. Dziś ma za sobą sporo światowych przebojów, jak choćby Shadow of Your Smile, dziesiątki znakomitych filmowych ilustracji i jest mistrzem, jeśli chodzi o pisanie na smyczki. Zwłaszcza jego akompaniamenty dla wokalistów i wokalistek są dyskretne i przepięknie zharmonizowane, jak choćby ta pioseneczka Here's to Life, przygotowana dla Shirley Horn. No complaints and no regrets, I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get.

Shirley Horn, śpiewająca i grająca na fortepianie ze swoim trio i orkiestrą prowadzoną przez aranżera Johnny'ego Mandela. A my wracamy do Halla McCusicka, by przyjrzeć się, co zaproponował kolejny autor nazwiskiem Manny Albam. To jedyna postać w tym gronie, której dalsze losy nie okazały się sensacyjne. Jego utworek zwie się Alto Cumulus. Partie solowe należą do McCusicka, saksofon alt, Arta Farmera, trąbka i Jimmy'ego Clevelanda, puzon. Manny Albam był muzykiem starej daty, wychowanym na swingu i nigdy tej cechy się nie pozbył do końca. W latach awangardy nie było to zaletą. Manny pisał nadal dla najlepszych, nagrał też kilka płyt z własną orkiestrą. Jego partytury odznaczały się doskonałym brzmieniem, a do orkiestry wiedział, jakich muzyków ma angażować. Zawsze byli to ci najlepsi. Oto jedno z typowych jego nagrań, A View from the Inside. Solistami są Joe Newman, trąbka, i Jay Johnson, puzon. Thank you. A View from the Inside. Money album, jego orkiestra i jego partytura. A kolejny autor z warsztatu McCusicka, Al Conn, również należy do twórców osadzonych w tradycji, ale on miał jakąś szczególną iskierkę. Co ważne, był do końca praktykującym saksofonistą, a to zawsze aranżerowi daje nieco inne spojrzenie na wymyślane nutki. Jego partytury grało się z przyjemnością, a rytmiczne uszeregowania dawały zdrowego kopniaka. Tych walorów nie widać w jego propozycji o tytule Ain't Nothing But a Memory Now. Idąc za głosem serca, Conn przedstawił prosty, standardopodobny temat bez żadnych aranżerskich wygibasów. Do zwyczajnego kwartetowego grania. Ossie Johnson perkusja, Milt Hinton bass, Barry Galbraith gitara i Hall McCusick alt. Właściwie o żadnej aranżacji nie ma tu co mówić. Al Conn uważał, że to nie partytura czyni dzieło, tylko muzycy, a partytura ma ich wyłącznie wspomagać. No i tak właśnie znakomicie wspomógł Big Band Jerry'ego Mulligana w nagraniu Lady Chatterley's Sister. A, wszelkiego rodzaju ogniste ryfy i przerywniki ustawiają kolejnych solistów do ostrego ataku. Ci soliści to Bob Brookmeyer, puzon wentylowy, i Jerry Mulligan, baryton. Ale jest tu jednak jeszcze jeden element stanowiący o wyjątkowej ekspresji. Ten element nazywa się Mel Lewis. Thank you. Jerry Mulligan Big Band i Lady Chatterley's Sister. Ogniste dziełko Ala Kona. A nam pozostał już ostatni autor z tych wybranych przez Hola McCusicka. Tym razem prawdziwy awangardzista i duch niespokojny. Jimmy Giuffrey, już wówczas opromieniony pamiętnym Four Brothers, napisanym dla Woody Hermana. Tutaj Giuffrey jest zafascynowany skalą pentatoniczną. Tej cechy długo potem pozbyć się nie mógł i nie chciał. Oto jego The Blues Train, napisany na kwintet. Do regularnego kwartetu McCusicka doszlusowuje na trąbce Art Farmer. No i basista zmienia się z Milta Hintona na Teddy'ego Kotika. Thank you. The Blues Train, napisany przez Jimmy'ego Joffrey. Niektórzy krytycy upatrywali w tym nagraniu pierwowzoru późniejszego arcydzieła The Train and the River. Ale jedyne podobieństwo, jakiego się doszukałem, jest w tytule. No to teraz będzie ten Train and the River i proszę się temu dokładnie przysłuchać, bo po pierwsze, skład zespołu jest nieprawdopodobny. Saksofon, puzon i gitara. Bez żadnej sekcji rytmicznej, a jednak rytm jest tu elementem dominującym. Poza tym wspaniała kooperacja muzyków. Idealnie się uzupełniają i bez przerwy coś się zmienia. Joffrey gra tu na barytonie, tenorze i klarnecie, Bob Brookmeyer, puzon wentylowy i Jim Hall, gitara. Nagranie z festiwalu Newport 58. Thank you. Jimmy Giuffre, Bob Brookmeyer, Jim Hall. A więc bohaterowie zostali już przedstawieni. Pozostaje dodać, że ten utworek to jedno z ówczesnych wydarzeń The Train and the River. W ten sposób pogadaliśmy już o wszystkich autorach, którzy wspomogli płytę Halla McKusicka Jazz Workshop. No i wygląda na to, że już dzisiaj poza dawne czasy się nie wychylimy. Na koniec chciałbym cofnąć się w epokę swingu. Rzadko się w nią zagłębiamy, a choć to muzyka już wiekowa, to jednak wspaniale swingująca, no i świetnie się przy niej tańczyło, a przecież mamy karnawał. Nie wiem, ile się jeszcze zmieści, ale zaplanowałem, że to będą Fletcher, Henderson, Jimmy Lunsford, Count Basie, no może jeszcze zmieści się Ellington, a ja już się z wami żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Mm-hmm.